नारायण नारायण है बढ़िया। ये शरीर हमारा नहीं है, तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर कई तरह किया है, पशुओं का, पक्षियों का, वृक्षों का, जसरों का, थसरों का, नक्षरों का, कईयों का शरीर धारण किया है। कोई शरीर हमारा हुआ है क्या? कोई शरीर हमारा रहा है क्या? हमारा हुआ है क्या? ये बात खास। शरीर मैं हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर छोड़ कर चले जाएंगे, शरीर में कैसे हुआ? बहुत लाभ की बात है ये, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। क्या मेरा बस चलता है शरीर पर? जैसा रखना चाहो जैसे रहता है, जितना देर रखना चाहो रख सकता हूँ, नहीं मरूं, बीमार नहीं होने दूं, शौक तो है नहीं, फिर क्यों होने? शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। और तीसरी बात है जो बहुत मार्मिक है, बढ़िया है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये जो जची हुई है, अगर मनुष्य शरीर है इससे बहुत काम हो सकता है, उसे जब तक शरीर मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं चाहिए। मार्मिक बात है एक, हम जो मैं हूँ ये दो है, एक शरीरधारी है, एक शरीर है, दो है, एक शरीरी है, एक शरीर है, एक शरीरधारी है, एक शरीर है, एक शरीर धारण करने वाला है, एक शरीर है, ये दो चीज है। शरीरदारी है वो है चेतन और शरीर है अजड़, शरीर है नाशवान, शरीर है बदलने वाला, निरंतर बदलता है, शरीर कभी बदलता नहीं, कभी बदलता ही नहीं, कभी नाश होता ही नहीं, नाश हो जाए तो आपत्ति बढ़ जाए, मुक्ति किसी करनी पड़े, अच्छे जाए करना पड़े, बोली ऐसा क्यों हो, किसी हो। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं हो, मेरा अस्तित्व है क्या? अब जैसा चाहे वैसे शरीर को रख सकते हैं, जैसा चाहे जैसा रख सकते हैं, जैसा जिस दिन दिनों चाहे दिनों तक रख सकते हैं। शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है क्या? अपना आधिपत्य शरीर पर नहीं चलता, तो शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। क्यों? शरीर मेरे लिए कैसे होगा? मेरे लिए भी शरीर नहीं है, ये तीन बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो छोटा और बड़ा हुआ बदलता है, मैं बदलता हूँ क्या? आप गई मिले थे, मैं वही हूँ, छोटा बड़ा मिले थे, हाँ मिले थे, आप हम मिले थे, मैं वही हूँ, तो मैं वही हूँ नहीं, शरीर बदल गया है, शरीर आप नहीं है, शरीर बदल गया है, आप नहीं बदले, आप नहीं बदले, आप मैं वही हूँ, जो बालकपन में था वही मैं हूँ, बूढ़ा हो गया तो मैं वही हूँ, जो बालकपन में खेलता था पढ़ता था वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। शरीर वह है क्या? शरीर तो इतना बदल गया जो ठीक तरह पहचाने भी नहीं आता, कोई पहचानना चाहे तो शरीर को पहचान नहीं सकता, इतना शरीर बदल गया। और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, जो बालकपन में था, सेवानी में था, वही बदला उसने, मैं वही हूँ, तो वही हूँ मैं तो, और सही बदल गया तो सही आप नहीं है। ये बात बड़ी समझने की है, बड़ी लाभ की बात है, बड़ी मार्मिक बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर ये सब संसार का है, संसार का है, संसार के लिए है, संसार के लिए ही है ये शरीर। अपने आत्मा को जानना ज्ञान, और शरीर को जानना ये कर्म योग है, वो ज्ञान योग है। अपने को अलग मानना ज्ञान योग, और शरीर को संसार का मानना ही कर्म योग। कर्म योग संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए, संसार की चीज संसार की सेवा के लिए है, मेरी चीज नहीं संसार की, संसार के लिए ये कर्म योग है। और दोनों से रहित होकर भक्ति योग है, ये खास बात है। अब इसमें शंका हो तो पूछो, ठीक गहरी रीति से इस सब से विचार करो, पूछो। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर बदलता है, मैं बदलता है क्या? शरीर से जब काम ले वो तो शरीर काम है, नहीं समझ ले तो उसमें शरीर है नहीं, कोई फर्क नहीं है। सो जाते हैं शरीर रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो अच्छी बात। शरीर में जब काम लेते हैं तो शरीर काम रहा है, ये काम नहीं लेते शरीर क्या काम रहा? रुपये आप काम नहीं लेते, वो रुपये आपके क्या काम गए? पड़े हुए रुपये क्या अभिमान बढ़ाएगा? सोरों से डर हो गए, डाकों से डर होगा, राज से डर होगा, आप बतगे काम लो तो मेरा, या काम नहीं लो तो मेरा नहीं, मेरा क्या हुआ, मेरे क्या हुआ बताओ? आपका रुपया है, आप मानते हो हम धनी है, उसी धन से हम भी धनी है, फिर क्या है? काम आप ही नहीं सकते, हम नहीं सकते, हमारे भी काम नहीं आता, आप भी काम नहीं आता, हमारा धन आपके पास पड़ा है, हम मानते हमारा धन है, बैंकों में पड़े सब धन हमारा है, हमारा हम धनवान है, सब धन हमारा है, काम हम नहीं ले सकते, आप ही लेते नहीं सकते, फर्क क्या आया? शरीर से काम नहीं लेते, शरीर काम का नहीं है, कोई काम नहीं, फिर काम लो तो आपका काम आता ही नहीं, शरीर संसार काम आवेगा, आपका काम आवेगा ही नहीं, आपके काम क्या है बताओ? शरीर आपके काम क्या आवेगा? काम करो तो संसार का काम होगा शरीर से, आपके काम क्या है बताओ? गहरी रीति सोचो, अच्छी रीति सोचो। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात है। मेरे लिए मानते हैं, अपने लिए नहीं चाहिए। शरीर से भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, वो मेरे लिए होगा, मेरे लिए प्रेम होगा, मेरा प्रभु मेरे तो काम आएगा, नहीं से काम नहीं आएगा। एक रिकॉर्ड है, उसने बोल रहा है राम राम राम राम राम राम बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, मेरा सब है, ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी तो ठाकुर जी मेरे तो नाम मेरा है, तो उसका फायदा नहीं तो शरीर से क्या फायदा है? शरीर से काम नहीं ले तो शरीर फायदा काम का नहीं है, रुपये से काम नहीं ले तो रुपये में क्या काम की बताओ? पड़ी हुई चीज है वो क्या काम की है? आप काम में ले तो काम की, काम ले ही नहीं पड़ी है, कौन अभिमान बढ़ावे और कौन फायदा नहीं है, ये खास समझने की बात है। कोरा विमान बड़ा हुआ है, इसके सिवाय कोई काम भी नहीं है। तो शरीर से काम लो तो शरीर से काम कब लो? शरीर से दूसरों का हित करो, इसे अपना हित होगा। संसार से संसार सेवा करो, उसे अपना हित होगा। भगवान का काम करो, उसे हित होगा। हमारा तो काम होता नहीं शरीर से, जब रोटी खाते हैं, जब पानी पीते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम स्नान करते हैं, ये हमारा काम हुआ? ये हमारा काम कह सकते हैं? ये हमारा काम हुआ, हम रोटी खाते हैं, हम पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, ये हमारा काम हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, शरीर का काम हुआ, शरीर का ही काम हुआ, आपका काम क्या हुआ, आपका काम क्या हुआ बताओ, शरीर का ही काम हुआ, आपका काम क्या हुआ, आपका कोई काम आया नहीं, रोटी खाई तो शरीर नहीं खाई, शरीर के काम आई, आपका काम काम आई, आप शहीद हो नहीं, शरीर शरीर की कमाई रोटी पानी पिया शहीद है, स्नान क्या रोकी कपड़ा धोया तो शहीद का, आपके काम क्या आया, इस पर विचार करो, गहरा विचार करो, फिर प्रश्नोत्तर को जो प्रसन्नता होती है, दुख होता है वो किसको होता है, पर दुख होता है प्रसन्न खुद खुद को होता है, शरीर को थोड़ी होता है, प्रसन्नता होती है दुख होता है अपने को होता है, शरीर को होता है क्या, शरीर को नहीं होता, विचार करो आपको होता है शरीर को होता है बताओ, प्रसन्नता होती है शरीर होती है आपको होती है, दुख होता है आपको होता है शरीर होता है, बोलो गुत्थी है महाराज, गुत्थी है एकदम जाल जैसा है, सुलझा नहीं, यानी गुत्थी है सुलझी नहीं, बात सुलझी नहीं है, अब बात ठीक है, हाँ तो बात ठीक है, पर शरीर को सुख होता है तो शरीर को होता है, तो शरीर को तो नहीं होता सुख आपको होता है, प्रसन्नता होती है तो आपको होती है शरीर को होती है, बहुत मार्मिक बात है, बड़ी कामुक बात है, बड़ी अच्छी बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए मानते हैं मेरे लिए नहीं सही है, मेरे लिए कैसे हुआ, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, शरीर छूट जाएगा आप चले जाओगे, 84 लाख जोड़ी में आप गए तो शरीर साथ में रह गया, क्या ये शरीर साथ रहेगा, बालक बना आप जवान हुई बचबूढ़ा हो गया तो शरीर तो बदलता है, आप बदलते हो गया, बालकपण में मैं ऐसा करता था, बालकपण में ऐसा था ऐसा था, तो बालकपण में आप थे, जवानी में आप थे, बुढ़ापन में आप थे, सही तो बालकपण में और था, जवानी में और था, बुढ़ापन में और है, आप सही नहीं है, देहाभिमानी सर्वे दोष प्राप्त बनते, देहाभिमानी सर्वे दोष प्राप्त बनते, देहाभिमानी के सब दोष होते हैं, जितने दोष आते सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पखंड द्वार सब काम शरीर को अपना मानने से जाते हैं, सब मिट जाते हैं, ये खास मानने की जान नहीं पाते, समझने की बात है, शरीर से संसार का काम होता है, कर्तव्य का पालन होता है, को कर्तव्य का पालन होता है, शरीर का काम संसार का काम होता है, भगवान का काम होता है, भगवान का काम करो, संसार का काम करो, भगवान बहुत राजी होंगे, शरीर बड़े काम आ जाएगा आपके, आपके काम नहीं आए शरीर, शरीर से कर्तव्य का पालन करो तो दुनिया काम आएगा, परमात्मा करो तो परमात्मा का काम आएगा, भगवान राजी होंगे, दुनिया राजी होगी, आपके काम गया है, आप बताओ खूब सोचो आपके क्या काम आएगा, उद्धार हमारा होगा कल्याण करने से, कर्तव्य का पालन करने से उद्धार तो हमारा होगा ना, आप कर्तव्य पालन तो सेवा दुनिया की करो से होगा कि अपना करो से होगा, दुनिया की सेवा करो, अपना काम करोगे तो उधार होगा क्या, शरीर से यदि दूसरों की सेवा करें तो दूसरों की सेवा तो बताया, दूसरों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, उससे अंतिम उद्धार तो हमारा होगा ना, सेवा करने से, हाँ तो सेवा करने से होगा, सेवा से होगा, शरीर से थोड़ी होगा, शरीर से सेवा होगी, शरीर सेवा होगी, शरीर तो आपका होता होगी, शरीर नहीं होता आपकी जिम्मेवारी नहीं है, शरीर है जो जिम्मेवारी आपकी हुई, आपकी है ही नहीं जिम्मेवारी, शरीर होने से आपकी जिम्मेवारी है, शरीर को अपना मानो इस वास्ते, शरीर को अपना नहीं मानो तो आपकी क्या जिम्मेवारी बताओ, आदि हुई नहीं समान जाए नहीं, नीचे नहीं बैठे बैठे। निचले बस अच्छा। अब देखो मर्म की बात है, देह है तो देह सूटने से देह क्या फर्क हुआ, देह रखने से क्या फर्क हुआ, देह रहने से आपको क्या फायदा है, देह सूट जाए तो क्या नुकसान है आपको, मार्मिक बात है ये। देहाभिमानी सर्वे दोष प्राप्त, जितने दोष होते हैं देहाभिमानी होते हैं, देहाभिमान तो नहीं दोष नहीं हुआ है, देह अपना नहीं है। 84 लाख शरीर धारण किए तो आप वही हो गए तो वही रहना चाहिए, अभी भी वे शरीर छूट गया ये भी छूटेगा, क्या शरीर साथ में रहेगा, बालकपन आप साथ रहा, जवानी सदा रही, बुढ़ापा सदा रहा, रोगी सदा रहा, निरोग सदा रहा, शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए तीर बात है, सत्संगों को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। शरीर पशु भी अपना मानता है, आप भी अपना मानते हो, पशु मेरे फर्क क्या, इस प्रश्न को सोचो कि पशु भी सुअर भी अपना शरीर मानता है, बैल भी अपना शरीर मानता है, ऊंट भी अपना शरीर मानता है, तो हमें अपना शरीर माने तो उस बारे में फर्क क्या हुआ, सुअर मेरे में फर्क क्या हुआ, सूटेगा सब सूटेगा। ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बात है ये, ज्ञान किस लिए, शरीर जड़ है चेतन है, आप जड़ हो चेतन हो बताओ, ये बताओ अपने आप इनमें से बताओ, आप चेतन हो जड़ हो बताओ, और शरीर जड़ है चेतन है बताओ, जाड़े और चेतन दोनों का तादाद में मालूम होता है, तादाद में है, तादाद में दो होता है, शरीर शरीर आप दो हो, शरीर तो तादाद में हुआ, तादाद में नहीं टूट रहा, तादाद छूटा नहीं पर है तो तादाद में ही है, तो शरीर आप आपदा न हो तो वैसे दोगे, आप अलग हो शरीर अलग है, उसमें तादाद में है तो तादाद में छोड़ना चाहिए ना, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपसे अलग है शरीर, ये बात सच्ची झूठी, सच्ची विश्वास तादाद में छोड़ना चाहिए, तादाद में छोड़ने के लिए तो कहते हैं और कौन लेना क्या है, शरीर के साथ तादाद में हो गया, एकता होगी, तादाद में नाम एकता, शरीर के साथ हमारी एकता, तो एकता दिखती है एकता, बताओ दिखती है एकता है एकता, ये बताओ बोल रहे हैं ना, तो तादाद में बोले वो बोलना चाहिए, ऐसा मालूम होता है कि सुखी दुखी मैं ही बोल रहा हूँ, महाराज जी बोल रहे हैं वो बात बोली ना, तादाद में दिखता है कि है, दिखता है और है दोनों ही, देखता है दोनों, तो सच बोलो, देखता है और है तो दोनों, तो देखता क्यों है, ये देखता कैसे है, तब तो देखता नहीं है, देखता तो है नहीं है, दोनों कैसे मिला हो, दोनों मिला है कैसे, देखता है तब तो नहीं है, देखता है, देखता है यू जब देखती है ही यू, देखता है दोनों कैसे मिला, दोनों चलेगा क्या बात में, शरीर में स्वस्थ होने से प्रसन्नता होती है, अस्वस्थ होने से प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता देखो हमने मकान बनाया, मकान वहाँ का बहुत अच्छा है तो प्रसन्नता होती है, तो मकान ही है, हमने मकान बनाया, अरे मकान ही आपने करी प्रशंसा, हम हुए राजी, तुम अगर हम आओगे तो रात क्यों नहीं सो गया, मकान हो गए क्या? अब जैसे मकान है जो शरीर है, और क्या बताओ, मकान में रहते हैं शरीर में रहते हैं, और वास्तव में आप शरीर में नहीं रहते हैं। नित्य और सर्वगत अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम तत्त्वम्, इदम सर्वम तत्त्वम्। बोलो सर्वम इदम तत्त्वम्, सब व्याप्त है, सब में व्याप्त हुए। ये बात जानो तो बहुत फायदे की बात है, बात शास्त्र की बात सिद्धांत की बात समझ में आ जाएगी, शरीर में हूं समझ में नहीं आएगी। शरीर के द्वारा काम करते हैं, शरीर का संसार की सेवा कर सकते हो, अपने कर्तव्य का पालन, कर्तव्य पालन करने के लिए कर्मणी एव अधिकार, एव और नहीं, फल नहीं, फल में नहीं है, कर्मणी एव कर्तव्य कर सकते हो, कर्तव्य कर और उसका फल दूसरों को होगा, फल नहीं, फल ऐसा तो निबद्ध देते, फल ऐसा तो निबद्ध देते, फल आपका नहीं है, ये फल त्याग रहा आशय त्याग रहा सब सब सुख जाएगा, आप सब सुख जाएगा, जो कठिन देखता है वो सरल हो जाएगा। देखो शरीर आपका है क्या, सूर्य है तो आपका सूर्य है, खूब समझो शरीर मैं नहीं हूं, पहली बात है शरीर मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं शरीर अलग है, इस बात को पहली समझो, पहली इस बात को, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर मेरा भी नहीं है, मेरा हो तो आप सुनो मत, बीमार मत होने दो, खराब मत होने दो, शरीर मरने दो मत ना, अपना मरते क्यों, शरीर छोड़ने का शौक है क्या? ये बात बहुत मामूली मान्य है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार करेंगे कर्तव्य का पालन करेंगे वो कर्तव्य पालन संसार संसार के लिए होगा, हमारे लिए सही होगा, उनका फल अपने लिए होगा जाएगा, क्योंकि शरीर संसार सेवा करी आपने, इस वास्ते फल आपको मिलेगा। अपना मान करो तो नहीं होगा, अपना मान को कर्तव्य पालन नहीं होगा, अपना शरीर नहीं, शरीर तो आप दूर जाती का, आप परमात्मा का अंश हो, ममई वंश हो, जीव लोगे जीव भूत सनातन और मनुष्य प्रकृति सानी, ये प्रकृति में स्थित है, उसको अपने मानते हो, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात है, तीन बात गहरी बात है, बहुत बढ़िया बात है, साधक के लिए बहुत ही जरूरी है। आज जितना उस वेदांत पढ़ते थे शरीर ऐसा ही होता है, शरीर शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अरे मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए मान लेते हो शरीर से कर्म योग करते हैं तो वो हमारे फल होता है, वो मेरा मान करते हैं, ये थोड़ी गहरी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सब याद करो ये राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 11 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।